Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 czerwca, minęła 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 13 osób zginęło, ponad 40 zostało rannych podczas dwóch ataków terrorystycznych w Teheranie. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przeciwpostawieniu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego przed Trybunałem Stanu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił nazwisko nowego szefa FBI. 13 osób zginęło, ponad 40 zostało rannych podczas dwóch ataków terrorystycznych w Teheranie. Do przeprowadzenia ataków przyznało się tzw. Państwo Islamskie. Jednocześnie Iran odpowiedzialnością za zamachy obarczył Arabię Saudyjską. Do ataków doszło w dwóch symbolicznych miejscach w czasie obrad w parlamencie i przy mauzoleum Ajatollaha Chomeiniego, twórcy islamskiej rewolucji. Irańscy strażnicy rewolucji w swoim oświadczeniu podkreślili, że fakt, iż tzw. państwo islamskie przyznaje się do przeprowadzenia zamachów, świadczy o tym, że zaangażowani w ataki byli także Saudowie. Podkreślili, że zdarzyło się to w kilka tygodni po wizycie Donalda Trumpa w Arabii Saudyjskiej. Zemścimy się na terrorystach, ich sojusznikach oraz na wszystkich tych, którzy ich wspierają, podkreślili generał Hossein Salami. Królestwo ze stolicą w Rijadzie zaprzeczyło, by w jakikolwiek sposób zaangażowane było w ataki. Zamachy w Teheranie potępiły m.in. Stany Zjednoczone, Francja, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Minister spraw zagranicznych Emiratów podkreślił, że stosunek rządów Abu Zabi do terroryzmu jest jednoznaczny. Jakikolwiek akt terroru w jakimkolwiek kraju wymierzony w niewinnych ludzi to coś godnego potępienia, napisał w oświadczeniu minister Anwar Gargasz. Dla Polskiego Radia Anna Tudzińska, Dubaj. Komendant główny policji nie miał dostępu do nagrania w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Dysponował nim prokurator. Tak mówi rzecznik komendy Mariusz Ciarka. Igor Stachowiak rok temu został zatrzymany na wrocławskim rynku. Według funkcjonariuszy był agresywny i dlatego musieli oni użyć paralizatora. Po przewiezieniu na komisariat stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Według pierwszej opinii lekarza przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Sprawa wróciła po wyemitowaniu w maju reportażu w TVN24, gdzie między innymi pokazano zapis z kamery paralizatora. Dzisiejsze fakty TVN podały, że policja miała dostęp do nagrań w sprawie śmierci Stachowiaka, choć deklaruje coś innego. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przeciw postawieniu prezesa PiS i byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego przed Trybunałem Stanu wniosła o podjęcie przez Sejm uchwały o umorzenie postępowania przeciw niemu. Wniosek Platformy, pochodzący jeszcze w 2012 roku, oparto m.in. na raportach pracy dwóch sejmowych komisji śledczych z kadencji parlamentarnej 2007-2011 do spraw nacisków i do spraw śmierci Barbary Blidy. Dotyczył on także ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Jak mówiła w Sejmie przewodnicząca komisji Iwona Arendt z PiS, która przedstawiła sprawozdanie z analizy wniosku w tej sprawie, komisja uznała, że Jarosław Kaczyński nie popełnił zarzucanych mu czynów. W oczywisty sposób z treści zarządzenia nie wynika jednak przyznanie ani ministrowi sprawiedliwości, ani przewodniczącemu zespołu jakichś najwyższych kompetencji, wyższych niż dotyczących innych członków zespołu. Zaznaczyć warto, że zgodnie z treścią zarządzenia minister sprawiedliwości miał jedynie desygnować swojego przedstawiciela do powołanego zespołu, niekoniecznie zaś samodzielnie w nim uczestniczyć. Ustawa o Trybunale stanowi, że sprawy dotyczące odpowiedzialności przed nim, którym marszałek Sejmu nada już bieg, są kontynuowane niezależnie od rozpoczęcia nowej kadencji parlamentu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił nazwisko nowego szefa FBI. Ma nim zostać prawnik, były urzędnik Departamentu Sprawiedliwości Christopher Wray. Zamierzam nominować Christophera Wraya, człowieka o doskonałych kwalifikacjach, na nowego dyrektora FBI. Wkrótce szczegóły, poinformował Donald Trump na Twitterze. 50-letni Ray był zastępcą prokuratora generalnego USA w latach 2003-2005 za prezydentury George'a Busha. Po odejściu z Departamentu Sprawiedliwości powrócił do prywatnej praktyki prawniczej. Reprezentował m.in. gubernatora New Jersey, Chrisa Christiego, gdy został on oskarżony o wykorzystywanie stanowiska do politycznego odwetu. Christie, który jest przyjacielem Donalda Trumpa, pochwalił nominację. Jeśli zostanie zatwierdzony przez Senat, Christopher Ray zajmie stanowisko zwolnionego w maju Jamesa Comeya. Donald Trump zdymisjonował go, zarzucając utratę wiarygodności oraz chaos w FBI. Później prezydent USA przyznał, że powodem dymisji było również tzw. rosyjskie śledztwo, podczas którego badane są kontakty otoczenia Donalda Trumpa z Moskwą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Coraz więcej wiadomo w wielkoszlemowym Roland Garros. Dziś poznaliśmy komplet półfinalistów w turnieju panów. Spotkaniem dnia był pojedynek Nowaka Dżokowicza z Dominikiem Thiemem. Zaskakująco łatwo w trzech setach wygrał ten drugi. Do zera zwyciężył też Stan Wawrinka z Marinem Ciliciem. Czterech partii potrzebował Andy Murray, żeby poradzić sobie z Keim Nishikorim. Niecałych dwóch Rafa Nadal. Jego rywal Pablo Carreño Busta przegrał z kontuzją mięśni brzucha. U pani do Timei Baczyński i Julii Ostapienko dołączyły dziś Simona Halep i Karolina Pliszkowa. My cieszymy się z awansu do ćwierćfinału w turnieju juniorskim. Igi Świątek, mówiąc tenisowym żargonem, jej przeciwniczka Ilena Inalbon odjechała na rowerze. Iga wygrała 6-0 i 6-0 i posłuchamy jej ojca, Tomasza, który oglądał to spotkanie w Paryżu. Dobry miała serwis, bardzo dobry return i dziewczyna po prostu jakby nie nadążała nad jej uderzeniami. Tych wymian dosyć mało było, dlatego powiedzmy ten mecz tak dosyć szybko się potoczył. Teraz Świątek zagra z Rosjanką Martą Pajiginą. Z Rumunami w sobotę w eliminacjach Mistrzostw Świata spotkają się nasi piłkarze. Wracający do kadry po długiej przerwie Marcin Kamiński na zgrupowaniu w Warszawie miewa się dobrze. Długi czas mnie tutaj nie było i na pewno też zastanawiałem, jak to będzie, ale widać, że wszyscy fajnie funkcjonują, że dobrze to wygląda i na pewno to wejście było łatwe, bo wszyscy byli otwarci. A co do meczu, no to każdy sobie z tego zdaje sprawę, że to będzie ciężkie spotkanie, że to będzie bardzo wymagający przeciwnik. To, że ten pierwszy mecz był wygrany i to zwycięstwo było ważne i dobre, tak na pewno to będzie nowe i inne rozdanie. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu z Rumunią Polska wygrała w Bukareszcie 3-0 i że awans na Mundial biało-czerwoni mają na wyciągnięcie ręki. Pewni swego, w jakiejś mierze są już właściciele Juventusu. Massimiliano Allegri będzie trenerem Bianconeri do roku 2020. Właśnie przedłużył umowę z ekipą z Turynu. Lada dzień kontrakt z Borussią Dortmund ma parafować Mario Balotelli. Tyleż utalentowany, co niesforny Włoch ma za sobą świetny sezon w Nicei i co ważne jest do wzięcia bez odstępnego. Kolarze rozgrzewają się tymczasem przed Tour de France w kryterium du Dauphine i tu czwarty etap tej imprezy, jazdę indywidualną na czas, wygrał Richie Porte, liderem nadal Thomas Dehent. Ale nas najbardziej ucieszyła wiadomość z Wysp Brytyjskich. Katarzyna Niewiadoma po samotnej ucieczce zwyciężyła w pierwszym etapie wyścigu dookoła Wielkiej Brytanii i oczywiście została liderką klasyfikacji generalnej. Brawo! Gratulacje należą się też naszym siatkarkom. W drugim meczu towarzyskiego turnieju w Montreux w Szwajcarii 3-1 wygrały z reprezentacją Tajlandii i naszym żeglarzom. Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński prowadzą w finałowych regatach Pucharu Świata w klasie 49er. W windsurfingowej RSX Piotr Myszka jest trzeci, Zofia Klepacka siódma. Kibicom koszykówki przypominam jeszcze, że tej nocy o 3:00 nad ranem początek kolejnego spotkania w finale ligi NBA. Tym razem mecz w Cleveland i Cavaliers muszą brać się do roboty. Dwa pierwsze spotkania z Golden State Warriors przegrali wyraźnie. Kolejny sport w trójce jutro, kilka minut po 7:00. W czwartek w ciągu dnia pochmurno w całym kraju, deszcz może spaść. Na wybrzeżu będzie ciepło, 19 stopni w Trójmieście, 20 w Toruniu i Łodzi, 21 w Warszawie, Katowicach i Krakowie i 23 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Chodzą ulicami ludzie, maj przechodzą, lipiec, grudzień, zagubieni wśród ulic bram. Przemarznięte grzeją dłonie, dokądś pędzą, za czymś gonią i budują wciąż domki z kart. A tam w mech ociamykanym, tam zaduma w wiatru graniu, tam powietrze ma inny smak. Porzuć kroków rytm na bruchu, spróbuj, znajdziesz, jeśli szukać zechcesz, nowy świat, własny świat. Płyną ludzie miastem szarzy, pozbawieni złudzeń, marzeń, omijają wciąż główny nurt. Kryją się w swych norach krecich i śnić nawet o karecie, co lśni złotem, nie potrafią już. A tam w mych odziany kamień, tam zaduma wiatru graniu, tam powietrze ma inny smak. Porzuć kroków rytm na bruku, spróbuj znajdziesz, jeśli szukać zechcesz, nowy świat, własny świat. Żyją ludzie, asfalt depczą, nikt nie krzyknie, każdy szepcze, drzwi zamknięte, zakrywamy krok. Tylko czasem kropla z oczu po policzku w dół się stoczy i to dziwne drżenie rąk. Bo tam w mech oziany kamień, tam zaduma wiatru graniu, tam powietrze ma inny smak. Jedna z tych piosenek, które znają Państwo na pamięć, Wolna Grupa Bukowina, nagranie z tego roku, Bukowina 2017. Za kilka dni Bukowina pojawi się w naszym studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej i ten temat powróci. Za kilka dni, no 11 czerwca w niedzielę. No tak, ale o tym porozmawiamy za chwilę, bo no, zawsze jest tak, że jak docierają do nas wiadomości o czyjejś śmierci, to trudno zebrać myśli i zastanawiamy się, o czym powiedzieć. Zwłaszcza jeśli to dotyczy kogoś, kto w Trójce pracował dłużej niż każdy z nas. Z kim my też pracowaliśmy. Z kim my też współpracowaliśmy. Dzisiaj gościem specjalnym audycji Gitarą i Piórem jest Artur Andrus. Dobry wieczór. A mówimy o Andrzeju Zakrzewskim, którego ja pamiętam jako osobę bardzo życzliwą, odpowiadającą na każde pytanie dotyczące Trójki, jej historii, pomocną w poszukiwaniach archiwaliów, no i smutno. No bo Andrzej jest historią Trójki tak naprawdę. 41 lat tutaj spędził, przyszedł z rozgłośni harcerskiej i szczęśliwe, naprawdę jest to szczęśliwe, że on właściwie był tutaj do końca, do ostatniego dnia właściwie. No, w porannym Zapraszamy do Trójki pojawiają się cały czas odcinki trójkowych przebojów trójkowej rozrywki, które Andrzej przygotował. On już w czasie nawet walki z chorobą przychodził tutaj i przygotowywał. Radio to była jego wielka miłość i ja się cieszę, że spełniona miłość, że do ostatniej chwili on tutaj był z nami i przygotowywał, a tak naprawdę to jest człowiek, który stworzył kawał historii tego radia. Ale mimo wszystko państwo, to był taki człowiek, który jakby działał w tle, działał za naszymi głosami, za twoim głosem, za moim, bo właśnie on przygotowywał te fragmenty. Natomiast pamiętam, że bardzo trudno było go namówić na to, żeby usiadł przed mikrofonem. Tak, on się nie rwał przed mikrofon i można by było powiedzieć, że to człowiek drugiego planu, ale bez takich ludzi drugiego planu nie istnieje plan pierwszy. Andrzej przez wiele lat szefował redakcji rozrywki i to były te najsłynniejsze, najlepsze lata trójkowej rozrywki. Te słynne trójkowe audycje rozrywkowe. No, kiedy magazyny. Magazyny rozrywkowe, tak. To wszystko on temu towarzyszył. Po wstawaniu potem nadzorował to, pilnował tego i naprawdę dzięki temu można mówić, że stworzył kawał trójkowej historii. A przy tym wspaniały kompan. On był moim szefem, był szefem Teresy też, ale nigdy się właściwie go w takich kategoriach nie postrzegało. W ogóle się o nim tak nie myślało, tak. Miał pieczątkę kierownik redakcji rozrywki Andrzej Zakrzewski, ale ta pieczątka była jakąś formalnością, a tak to był kolega. Ja nawet dzisiaj, kiedy dotarła do nas ta wiadomość, no przecież spędziłem z nim kawał życia w tym radiu i zacząłem się zastanawiać, ile Andrzej miał lat. Bo ja nigdy tego nie wiedziałem, bo to ten rodzaj znajomości, w którym nie zwraca się uwagę na wiek, na różnicę wieku, ile nas dzieli, bo tak naprawdę może dzieliły nas lata, na pewno nas dzieliły lata, ale poza tym niewiele, no bo poczucie humoru, człowiek z wielką sympatią do ludzi. Każdy, kto tutaj przychodził i chciał coś zobaczyć, chciał czegoś się dowiedzieć, mógł iść do Andrzeja i Andrzej był bardzo chętny. Ale też pamiętam, że w tych czasach złotych dla trójkowej rozrywki, kiedy istniały te wspaniałe magazyny słuchane przez całą Polskę, Andrzej Zakrzewski, bo rozmawiałem z nim o tym, był twórcą na przykład takiej idei Raturo, radiowy turniej rozrywki, czyli w sytuacji, kiedy mamy gwiazdy u siebie, mamy świetne audycje, on otwiera trójkę w tym momencie, trójkową rozrywkę na całą Polskę i ogłasza radiowy turniej rozrywki, dostępny dla wszystkich radiowców z całego kraju. Pojawiają się i też tutaj dla amatorów, no właśnie, tak, dla ludzi, którzy chcieliby przesłać w ten sposób teksty. Na przykład na antenie takie żartobliwe reportaże z Białegostoku, Białostocka Szkoła Reportażu, nieco sfingowane, ale no zapadające... Teatr naturalny. Tak, zapadające w pamięć na lata. Jemu zawsze to towarzyszyło w tej jego pracy zawodowej, żeby to było żywe radio, żeby to było otwarte. On dlatego na przykład też tak pilnował turnieju Łgarzy w Bogatyni, bo wiedział, że to jest takie miejsce, w którym mogą się pojawić nowi autorzy. Ten konkurs na teksty satyryczne, on te teksty potem wszystkie czytał, przeglądał, sprawdzał, czy tam coś ciekawego się pojawiło, bo on chciał, żeby to potem trafiało tutaj na antenę i żeby nowi autorzy dołączali. No i masa tekstów trafiła przecież za jego sprawą na antenę i masa autorów na antenę za jego sprawą też trafiła. On jeździł na przeglądy kabaretowe. Litzbark Warmiński, Wieczory Humoru i Satyry, na przykład Mulatka, czyli Mazurskie Lato Kabaretowe. Andrzej tam wszędzie był i widać było, że on po prostu chce być, bo chce wiedzieć, co się dzieje. Co się dzieje w tym kabarecie. Ja kiedy przyszedłem tutaj do pracy, on mi dał wolną rękę, powiedział wprost, słuchaj, to nie jest może moje pokolenie artystów, ale ja chcę, żeby ono tutaj było w tym radiu. Ja mogę nie mieć z nimi naturalnego kontaktu takiego, bo oni już patrzą na mnie jak na starszego pana, ale ty ich zapraszaj do radia i ściągaj ich tutaj. Właśnie taki był Andrzej i całe życie w ten sposób działał. No, domyślam się, że powiecie więcej o Andrzeju i sięgnięcie po zasoby archiwalne w Akademii Rozrywki. Tak, w najbliższy piątek po 13 przygotujemy taką specjalną audycję Andrzejowi poświęconą. No i myślę, że będziemy do niego wracać, kiedy się tylko da, bo to aż trudno na razie mówić, że jego nie ma i że już trzeba mówić w czasie przeszłym, bo tak się wydawało, że on tu będzie zawsze, że po prostu będzie przychodził, będzie wyjmował z archiwum coś, co jest nam potrzebne i udowadniał, jakie tutaj fantastyczne rzeczy powstały. Wspominaliśmy audycję Bar, w której często gościł Andrzej Brzeski, ale też mówiłeś, że Andrzej Gaczarek był jednym z ulubionych autorów. To była przyjaźń. Oni się przyjaźnili z Andrzejem. On bardzo lubił poezję Andrzeja. U nas w pokoju wisi takie zdjęcie z krakowskiego przedmieścia, kiedy Andrzej Gaczarek na krakowskim przedmieściu miał taki swój szałas, kantor wymiany myśli i wrażeń. I oni stoją we dwóch tam przy tym kantorze wymiany myśli i wrażeń i jak się domyślam, wymieniają myśli i wrażenia. Obaj Andrzeje bardzo wiem, że sobie przypadli do gustu. Andrzej, mamy w redakcji płytę dzisiaj, zobaczyłem, że jest płyta Andrzeja Gaczarka ze specjalną dedykacją dla Andrzeja Zakrzewskiego. No mnie Andrzej Zakrzewski nauczył słuchać Andrzeja Gaczarka. Ja Gaczarka jakby pokochałam i zrozumiałam za sprawą długiej, wieloletniej pracy Andrzeja Zakrzewskiego, który po prostu umieszczał te piosenki w Akademii Rozrywki, w powtórce z rozrywki, mimo że one pozornie w ogóle tam się nie mieszczą. Ja nie mówię tego dlatego, że jestem tutaj u was dzisiaj gościem, ale on miał jakieś takie naturalne wyczucie poezji i on bardzo dbał o to, żeby owszem, niech będzie parę materiałów do rozpuku, ale niech tam też się przemyci gdzieś ta poezja. I taka jego ciągota do tego, żeby te poetyckie klimaty też się w tych audycjach rozrywkowych pojawiały. On tego bardzo przestrzegał, bardzo pilnował i czasem spotykał się z zarzutem, a że to nie jest śmieszne. Ale jak było piękne, to wystarczyło, żeby się znalazło w tych audycjach. No to zapraszając państwa na dalszy ciąg w Akademii rozrywki, dziękując Arturowi Andrusowi za odwiedziny u nas w Gitarą i Piórem, posłuchajmy jednej z piosenek Andrzeja Gaczarka. Ani tak bardzo w końcu źle. Pod bladożółtą blaszką słońca, dopóki mogę wierzyć, że jest jeszcze tutaj pieśni parę, których nikt za nas nie napisze. I prawda jest, że w życia prozie poetów wini się za ciszę. Nie przystawiaj lustereczka na zbyt blisko twarzy. Ręko, ty masz pisać wiersze, żeby łatwiej było marzyć, żeby łatwiej było marzyć, żeby piękniej można śnić. Dziś poeta tak jak nigdy musi dzielnym chłopcem być. Ani tak bardzo w końcu źle. Pod bladożółtą blaszką słońca, dopóki mogę wierzyć, że jest jeszcze tutaj pieśni parę, których nikt za nas nie napisze. I prawda jest, że w życia prozie poetów wini się za Andrzej Garczarek dla Andrzeja Zakrzewskiego od audycji Gitarą i Piórem. Tak, nauczył mnie słuchać Andrzej Zakrzewski Garczarka i to mu będę już zawsze pamiętać. No i przypominamy o Piątkowej Akademii Rozrywki. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Jutro w Lublinie rozpoczynają się czwarte prezentacje form muzyczno-teatralnych Dźwięki Słów, czyli czterodniowy festiwal, podczas którego wystąpi kilkudziesięciu artystów w kilkunastu najróżniejszych koncertowo-teatralnych przedsięwzięciach. Gośćmi imprezy będą m.in. Antonina Krzysztoń ze swoim Skarbem, Piotr Machalica z płytą Piaskownica, a także Joanna Lewandowska, Micro Music czy Nic Wielkiego. Podczas Dźwięków Słów wystąpią też czeskie Tarafuki i fińska Lau-Nau. Szczegółowy program festiwalu, a na część imprez wstęp jest wolny, znaleźć można na stronie Lubelskiego Centrum Kultury. Dźwięki Słów potrwają do niedzieli 11 czerwca. To jesienia na wybaw, od jawy i od snu. Odchodzą drzewa, deszcz na szybach i krąży echa huk. To jesienia, no, wybaw, od jawy i od snu. odchodzą drzewa, deszczu na szybach i krąży echa. W piątek, 9 czerwca o 17 w nowej siedzibie Centrum Kultury we Włocławku, czyli w Browarze B, rozpoczną się koncerty finałowe 26 turnieju poezji śpiewanej OKR. To zwieńczenie wielomiesięcznych eliminacji przeprowadzanych w ramach ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego w całej Polsce. Zaśpiewa 22 solistów, finalistów, a laureaci zaprezentują się też w sobotę, 10 czerwca, podczas koncertu na dziedzińcu Browaru. Gościem specjalnym gali będzie Mietek Szcześniak, a całość poprowadzi Artur Andrus. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Joanna Pilarska, śpiewająca autorka, którą mogą Państwo pamiętać choćby za sprawą płyty Tam, gdzie zaczyna się mój świat, w piątek, 9 czerwca zaśpiewa w Sopocie. Plakat zapowiada folk, blues i poezję śpiewaną. Takie światy Joanna Pilarska łączy podczas występów. Koncert odbędzie się w sopockim Topos Cafe, początek o 19. Jest kilka słów na takim świecie, których się nie da zlekceważyć. Byle nie o miłości. Taki tytuł nosi najnowszy wspólny projekt Anny, Nuli Stankiewicz i Janusza Strobla. W 20. rocznicę śmierci Agnieszki Osieckiej artyści postanowili wybrać kilkanaście bardziej i mniej znanych utworów poetki i po swojemu delikatnie na nowo je zaaranżować. Płytę planują na jesień, zaś na żywo tych piosenek będzie można posłuchać w sobotę, 10 czerwca, w Domu Kultury Świt w Warszawie. Początek o 20. Gdzie był kocie pełka w codziennych piekiełkach, wyblakłym na szaro obłędzie. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. I jeszcze jest postscriptum do tych wiadomości, bo to dzisiaj się dowiedziałam o tym, że 10 czerwca też w sobotę solowy koncert Krystyny Świąteckiej w Warszawie, w Kalinowym Sercu i jeszcze w dodatku z wolnym wstępem. No i przypominamy Państwu o tym, że 11 czerwca wolna grupa Bukowina w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No naprawdę sporo tego wszystkiego. Sporo się dzieje. Za chwileczkę rozdamy Państwu telefonicznie zaproszenia na ten niedzielny koncert Bukowiny, ale w niedzielę również odbędzie się inny koncert. No dla mnie bardzo ważny i niestety przepraszam, ale będę w Lublinie na tym koncercie. Myślę o koncercie Tarafuków, czeskiego duetu wokalno-wiolonczelowego, o którym już tu parę razy trochę Państwu mówiliśmy, bo to dwie dziewczyny, które po prostu śpiewają od 17 lat w Czechach po polsku. I w Polsce wystąpiły parę razy zaledwie. I to jest naprawdę pierwszy ich koncert od wielu, wielu lat i pewnie ostatni na bardzo długo. Więc tym fantastyczniejsza okazja. I jeszcze za darmo jest ten koncert. Więc tym fantastyczniejsza okazja, żeby po prostu Tarafuki zobaczyć. No i teraz damy Państwu smak. Przedsmak tego, co Państwa czeka. Konferansjerka będzie po czesku, więc my sami niewiele rozumiemy. Bo to jest nagranie z Pragi, nagranie z koncertów z Pragi, tak, z Pragi. Ale piosenka za to będzie po polsku. Jak vám to půjde přirozeně, můžete i úplně jinou tóninu. Tam jde o tu barvu jenom. Zkusíme si to. Jdeme s takovou malinkatou zkoušku. Odkašlejte si. Výborně. Tak zkusíme, jo? Tady vpředu vás vidíme, ale moc neslyšíme. Zadu slyšíme takové lásky jemné, taky můžete. Zkuste všichni přitlačit trošku víc, protože my taky budeme hrát na hlas, že jo? Tak abyste nás překřičeli trochu. Ono toto melodii začíná. Už to zkoušet nebudeme. Už to nebudeme zkoušet, to už vás je nedávka. Ta melodie se trošku mění, jo? Wam pokażę, gdzie to miejsce je. Na ostro, na palcinę. Love. Futnim. To nagranie z Pragi, z ręki. Tak, tak, tak. No, nie miałam się tam jak podłączyć w ogóle nawet do głowy, by mi to nie przyszło, nie mówiąc o tym, że nawet pewnie nie umiałabym o to dokładnie zapytać, wytłumaczyć, o co mi chodzi. Więc nagranie z ręki, ale też chodziło o to, żeby słychać było publiczność i jej reakcję. I ten koncert to był jedyny koncert Tarafuków, na którym byłam do tej pory. Zrobił na mnie naprawdę wielkie wrażenie, więc tym większym entuzjazmem i takim przekonaniem namawiam Państwa do tego, żebyście się na ten koncert w niedzielę w Lublinie na godzinę 19 mówisz wybrali. Tarafuków, ale panie mówią, że to się nie odmienia, że to są Tarafuki, zespół Tarafuki po prostu. No dobra, upewnię się jeszcze w tej sprawie. Okej, okay, przenosimy się teraz do Nowochódzkiego Centrum Kultury. Przed nami trzecia część koncertu pamięci Wojtka Bylona. Na scenie Małgorzata Wojciechowska i Łukasz Mazur. chlubczyku. Dziękujemy pięknie. Małgorzata Wojciechowska. Proszę Państwa, ja wracam do tego mojego pomysłu na scenariusz filmowy, bo takich rzeczy jak klubowe, czy ekstramocne bez filtra, czy saturator, no nie zobaczą Państwo dzisiaj w kioskach, a też autobus w latach 70. to znaczyło zupełnie co innego niż dzisiaj. I tak jak Adam tutaj wspominał o podróży wagonem pocztowym, to tak niewinnie brzmi. Ale proszę sobie wyobrazić, że w tym wagonie pocztowym pojawia się orzechówka. I już na następnej stacji przesyłki wydaje Wojtek Belon. A do końcowej stacji na swoich stanowiskach dojeżdża tylko maszynista i kierownik pociągu. Bo ktoś musiał prowadzić tę lokomotywę i ktoś musiał dawać sygnał do odjazdu. Gdyby nie to, to prawdopodobnie wszyscy by w tym wagonie pocztowym wylądowali. Przed Państwem Adam Ziemianin, który to wszystko opisał w swojej książce. Ponownie i prawdopodobnie to będzie nasze ostatnie takie dłuższe spotkanie dzisiejszego wieczoru. Dlatego chciałbym zapytać o dwie sprawy. Pierwsza to taka kolejna, wydaje mi się, świetna filmowa scena. Wesele na Luboniu Wielkim. Byłeś tam. Byłem tam, miód i wino piłem i bardzo mile to wspominam. Było to wydarzenie, oczywiście Wojtek tutaj wymyślił coś niesamowitego, czyli wesele w schronisku. Pietruś Tatar, bo tak go Wojtek nazywał, nie Piotruś, tylko Pietruś Tatar, był dzierżawcą takiego schroniska i w ramach prezentu ślubnego ofiarował państwu belonostwu młodej parze właśnie schronisko na ten okres wesela. Pamiętam, nieśliśmy bigos, część pojechała furmanką, to znaczy zaopatrzenia, alkohol i tak dalej. Było to wydarzenie niesamowite. Oczywiście nie będę wszystkiego opowiadał. W każdym razie był tam Jacek Klej, wielu, wielu wspaniałych gości, którzy, Jacek na przykład, który troszkę zdominował towarzystwo swoim śpiewem. Wojtek się wkurzył i powiedział: albo śpiew, albo picie wódki. No i po prostu schował Jackowi gitarę. Wtedy to były czasy, kiedy on śpiewał, telewizja pokazała, a uczeni podchwycili. W każdym razie atmosfera niesamowita i niepowtarzalna. Mają Państwo ten obraz przed sobą? Podczas tej burzy w schronisku zgasło światło, które i tak było lichawe i raczej migotliwe. Gdy po blisko 2 godzinach prąd wrócił, okazało się, że nawałnica nie poczyniła większych szkód. Ani w schronisku, ani wśród gości weselnych. Tylko jednej weselniczce zginął but. Egzemplarz klasyczny i masywny. Nie będę Państwu mówił, gdzie ten but się znalazł później. To już muszą Państwo sami doczytać. Warto, warto. Puenta jest piękna. Ma pewien związek z bigosem, może tyle powiem. A drugie pytanie, tutaj taki cytat chciałbym przywołać. Mikołaj studiował anglistykę i całkiem dobrze grał na gitarze. Zapatrzony był, podobnie jak Wojtek, w Boba Dylana i jego sztukę. Zresztą sam sobie jego utwory tłumaczył i uważał, że to Dylan powinien dostać literacką Nagrodę Nobla. Mówimy o latach 80. Czyli Wojtek był tutaj prorokiem, bo przewidział coś takiego, bo już wtedy to mówił. Także to też znacząco. Wojtek i Mikołaj Korzystka przywołany tutaj, który z wami wspólnie jeździł z programem pod tytułem Gitarą i Piórem w tamtych czasach. Tak, takim naszym... Nasze wojaże, o których tu wcześniej wspominałem, właśnie Przemyśl, Cieszyn. Była też wyprawa do Włodawy i tam koncert w więzieniu. To było jedno z pierwszych wydarzeń, kiedy się śpiewało w więzieniu. Wojtek roztrzęsiony trochę, ale bardzo ładnie sobie radził. Tym bardziej... no ale ja o tym nie będę, bo to można przeczytać. Tutaj mówił, tylko powiem, co się działo... Właśnie nie powiem, a przeczytam, co się działo po spotkaniu. Po spotkaniu naczelnik więzienia zaprosił nas do siebie. Musicie spróbować więziennego czaju. Ja bardzo chętnie się piszę na tę degustację, bo mi jakiś taki niesłój. A poza tym nigdy czegoś podobnego nie próbowałem, powiedział Wojtek. Wszyscy byliśmy ciekawi tego napitku, więc wkrótce na stole wylądowała herbata mocna i rdzawa jak kraty więzienne włodawskiego miejsca odosobnienia, może nawet bardziej czarna niż rdzawa. Panowie, dopiero teraz muszę wam powiedzieć, że trochę się niepokoiłem o wasz koncert. Miesiąc temu był u nas aktor z Lublina, też z poezją, tylko bardziej awangardową. Po trzech wierszach nieformalny przywódca więźniów wstał, wziął taboret i wyszedł. A za nim wszyscy gęsiego opuścili salę jak jeden mąż. Przez grzeczność nie powiem, czyje wiersze prezentował. Nic nie dało się zrobić, a was jednak zaakceptował. A nawet były dwa bisy. No, brawo, brawo. Przyznam się, kurka śliwa, że miałem trochę pietra, a jeszcze niezbyt dobrze się czuję, więc bałem się, jak nam wyjdzie to nasze granie. Choć teraz po tej herbacie jest mi już dużo lepiej i ponownie nabrałem wigoru. Podsumował naszą wizytę w więzieniu Wojtek. Więzienny czaj wyraźnie go ożywił, przynajmniej na chwilę dodał mu skrzydeł. Polecamy państwu książka Okrawki, Adam Ziemianin. Jak znam Adama, jeszcze przygotował coś na koniec, a teraz przed państwem Wolna Grupa Bukowina. Dobry wieczór państwu. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Troszeczkę przy okazji tego dzisiejszego Wojtkowego Święta sami czujemy się jako takie żywe skamieliny, bo byliśmy świadkami tych opowieści, które teraz stały się literaturą. Zagramy państwu tradycyjnie stare piosenki Bukowiny, przede wszystkim piosenki Wojtka. Nie możemy zacząć inaczej jak Majstrem Biedą. To pieśń, która przylgnęła do Wojtka już nierozerwalnie, jakkolwiek traktuje wszak o Władku na Dobcie. Majster Bieda. Skąd przychodził, kto go znał, kto mu rękę podał, kiedy nad rowem siadał, wyjmował chleb, serem przekładał i dzielił się z psem. Tyle wszystkiego, co z sobą miał, majster bieda. Czapkę z głowy ściągał, gdy wiatr gałęzie chylił drzewą, śmiał się do słońca i śpiewał do gwiazd drogę bez końca, co przed nim szła. Znał jak pięć palców, jak szelon zły, majster bieda. Nikt nie pytał, skąd się wziął, gdy do ognia się przysiadał. Wtulał się w krąg, ciepło jak w kożuch, znużony drogą wędrowiec zboży. Zasypiał długo, gapiąc się w noc, majster bieda. Aż nastąpił taki rok, smutny rok, tak widać trzeba, nie przyszedł bieda. Zieloną wiosną miejsce, gdzie siadał, rzęskiem zarosło. I choć nie jeden wytężał wzrok, choć lato pustym gościńcem przeszło. Z rudniśmi sieni schedą, wiatrem niesiony popłynął w przeszłość. Wiatrem niesiony popłynął w przeszłość. Wiatrem niesiony popłynął w przeszłość. Majster Bieda. I to był początek długiego występu zespołu Wolna Grupa Bukowina w Nowochódzkim Centrum Kultury 7 maja tego roku, co również daje Państwu przedsmak tego, co nas czeka w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zaproszenia te, które mieliśmy oczywiście w audycji Gitarą i Piórem, już zostały rozdane, no ale też przypominamy Państwu, że koncert Bukowiny to nie jedyne wydarzenie zbliżającego się weekendu. W sobotę Krystyna Świątecka w Kalinowym Sercu. No a w Lublinie, tak jak już Tereska Państwu powiedziała, Tereska w Lublinie na koncercie zespołu Tarafuki. No i nie jest to oczywiście jedyny koncert festiwalu, który odbywa się w Lublinie. Na zakończenie zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Do usłyszenia. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Konsekwentnie staram się, proszę Państwa, doprowadzić do szczęśliwego zakończenia najdłuższy w szufladowej historii serial zatytułowany Memorabilia. Staram się, a zatem ciąg dalszy nastąpi. Przypomnę tylko, że Memorabilia to tytuł najnowszego dwupłytowego albumu SDM-u. Moja rozmowa z liderem Krzysztofem Myszkowskim miała miejsce 10 grudnia 2016 roku. Przesłuchując te kasetki, bo na kasetach miałem ponagrywane pewne jakieś szkice czy pomysły sprzed lat, nagle wyskoczył mi jakiś utwór, którego w ogóle nie kojarzyłem. I to z koncertu. Z trudem, oczywiście wykorzystując internet, udało mi się dojść, że to jest wiersz Baczyńskiego W żalu najczystszym. A ponieważ nagranie było z koncertu, więc musiałem to nawet znać na pamięć. I byłem bardzo zdziwiony, że w tak młodym wieku już miałem taki protest song w repertuarze, bo to jest rzeczywiście wstrząsająca, bardzo mocna rzecz. Nagrałem oczywiście teraz, raz jeszcze. Dziecko smutne, o ty zagubiony, w żalu najczystszym zawrót niedomknięciem. którędy by duch przejał natchnionym cyklonem. I wiarę święcił. Odjeżdżasz, coś aniołów widział. W ludziach znużonych, co szli nad strumieniem. I już odbicia ich ujrzałeś światłem. Gdy były cieniem. Ujrzałeś światłem, gdy